Middernacht, het begin van zaterdag 25 november. Levi van Eck met het NOS-journaal. VVD-leider Jesselgus blijft erbij om niet deel te nemen aan een kabinet met de PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei ze in Nieuwsuur. Jesselgus noemt het een zwaar besluit, maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Jesselgus benadrukte bij Nieuwsuur dat ze geen politiek spelletje speelt. Slachtoffers van seksueel misbruik door de Spaanse katholieke kerk krijgen nu allemaal compensatie, zelfs als de dader overleden is of de zaak verjaard is. Eerder werd in zulke gevallen geen compensatie uitgekeerd, maar de bisschoppen hebben nu hun standpunt herzien. Volgens een recent Spaans onderzoek was ongeveer 1 op de 200 Spanjaarden slachtoffer van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De politie heeft afgelopen avond ingegrepen in Den Haag na een oproep van een YouTuber om naar het centrum te komen. Hij beloofde gratis kleding en een PlayStation weg te geven. Toen de situatie onveilig werd, greep de politie in. Agenten haalden de internetster uit de menigte. Daarop sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. Er zijn 2 mensen aangehouden. De eerste gijzelaars zijn weg uit de Gazastrook. Hamas liet 13 vrouwen en kinderen vertrekken. Zij waren op 7 oktober gevangen genomen. Hamas heeft ook 10 Thaise en een Filipijnse gijzelaar vrijgelaten. In ruil daarvoor heeft Israël 39 Palestijnen laten gaan, meldt het Rode Kruis. Ze zijn naar de westelijke Jordaan-oever gebracht. De vrijlatingen volgen uit de afspraken rond de gevechtspauze in Gaza. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 1 tot 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en wind. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zullen we deze uitzending eens beginnen met een cryptogram? Hoe noem je een slager die topt en twijfelt? Nou, ja? Een worstelaar. Een worstelaar. Een worstelaar. Ja, niet mijn grap, want Samuel Levy, bekend van het worstenmerk Brand en Levy, die noemde zijn nieuwe boek Worstelingen. Grappige titel, maar ook zijn meest serieuze boek tot nu toe. Eerder schreef hij een jongensboek over 3 hemelbestormende lekkerbekken die worst leerden maken van de beste chef die ze in Italië konden vinden. Hij schreef kookboeken over worst, over groenten ook, maar ook over soep. Maar nu de duurzaamheidskwestie steeds urgenter wordt, komt vanuit deze op het eerste gezicht onverwachte hoek de grote vraag. Pardon, de hamvraag. Hoe kunnen we mensen verleiden om minder worst te eten? Samuel Levy is naast ondernemer ook politicoloog. En dat lees je af aan zijn boek. Hij werd geboren in 1983. Welkom Samuel, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk om hier te zijn. Je hebt een heel zorgvuldig boek geschreven. Afgebalanceerd, afgepast. Ja. Kan meteen in de prullenbak. Nee, ik hoop dat het niet te zorgvuldig is. Of althans dat het genuanceerd is, maar dat het niet meteen in de prullenbak kan. Nee, maar het is wel. Er is in een keer een hoop gebeurd de afgelopen week. Ja. Wat jouw boek en de gedachten die erin geformuleerd worden weer in een heel ander daglicht stellen. Ja, ik denk. Of misschien juist wel heel actueel maken. Ik denk dat het een onderwerp is wat op tafel letterlijk en figuurlijk ligt. En er speelt nu heel veel anders in Nederland natuurlijk. Maar ik denk wel dat dit een thema is wat gewoon echt heel urgent is. Waarom is vlees eten en duurzaamheid in het algemeen zo'n links-rechts thema geworden? Ja, dat vraag ik me dus ook heel erg af. En ik heb daar eigenlijk het antwoord niet helemaal op. Ik denk dat het het is een soort van stokpaardje geworden. Van zowel links als van rechts. Terwijl het me in mijn optiek toch echt een thema is wat ons allemaal ontzettend aangaat. En waar we met elkaar over kunnen debatteren en over hoe we dat moeten gaan regelen. Maar dat we goed voor de planeet moeten zorgen, dat zou niet een rechts- of links thema moeten of hoeven zijn, denk ik. Nee, maar het is het wel geworden. Ja. En dan lanceer je zo'n boek in deze week. Ja. Hoe landt dat dan? Nou, eigenlijk precies wat je ook een beetje denkt. Dus vanuit de bepaalde hoek, en dat is dan toch een beetje rechts, is er skepsis. En zeggen mensen van, ja, komt die woke worstmaker met een betoog voor ja, je bent de woke worstmaker. Ja, dat is wel een beetje de woke worstelaar in jouw woorden. Nee. Ja. Ja, nee, dus dat is een, het is, ja, en vanuit de linkerhoek of vanuit de meer progressieve deel zeggen mensen hartstikke goed dat we hierover nadenken. En dus het is inderdaad een politiek thema en stokpaardje. En je kunt ongeveer verwachten wat de reacties zijn. Maar krijg je misschien ook vanuit de linkerhoek te horen dat je niet ver genoeg gaat? Ik ben heel benieuwd ernaar. Dus ik heb het ook vandaag, heb ik toevallig een paar mensen, echt vegans en ook een beetje uit de Extinction Rebellion kant, gevraagd van, zouden jullie dit ook willen lezen? Want ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden ook. Wat was het uitgangspunt van het boek? Ik ben zelf nu ongeveer 12, 13 jaar met Brand en Levy hebben een worstmakerij. En hebben we echt opgezet omdat we de vleesindustrie wilden veranderen. Maar tegelijkertijd is vlees, het ligt onder een vergrootglas. En sowieso ons hele voedselsysteem draagt bij aan klimaatverandering en sowieso hoe we consumeren natuurlijk. Maar voedsel zullen we blijven consumeren. En naarmate er meer mensen komen, zullen we meer eten nodig hebben. En je ziet gewoon dat vlees en de productie van vlees best wel veel impact heeft. Maar tegelijkertijd ook wel echt een onderdeel is van hoe we eten en van onze cultuur. En ik ben in het boek echt op zoek gegaan van welke rol heeft vlees in de toekomst? En hoe ga ik hier ook als worstmaker met idealen, hoe kijk ik hiernaar? Ja. Werd die vraag ook steeds urgenter? Want jullie zijn eigenlijk vanaf het begin begonnen met ambities. Ja, toen we begonnen werden we echt bejubeld omdat we een worstmakerij begonnen die lokaal producten ging maken van vlees wat van goede boeren komt. En dat was gewoon 100% goed. In die tijd was dat bejubelen waard. Ja, we kregen weinig kritische vragen. En ik denk dat we nu 12, 13 jaar verder. Toen was er natuurlijk ook aandacht voor vlees. En was er ook al een groep mensen die zei van, moeten we wel vlees blijven eten? En dat hebben wij ook altijd gezegd. We denken ook dat er anders vlees moet worden gegeten. En daarom hebben we dat bedrijf onder meer ook, zijn we dat gestart. Maar de vragen worden kritischer. En er is een grotere beweging die zegt van, we moeten naar dat stuk, dat deel op ons bord, moeten we nog beter kijken. En moeten we wel vlees blijven eten? En ik denk dat het steeds urgenter werd. En we kregen steeds meer vragen. En voor mezelf, ik heb altijd gezegd van, ik wil een bijdrage leveren aan een mooiere planeet en een mooiere wereld. En dan moet je dat dus ook wel kritisch durven bekijken. Ja. Om toch maar een poging te doen om te beantwoorden waarom het zo'n kwestie is van politieke kleur. Ja. De vraag van hoe gaan we om met vlees eten. Is jouw worst een luxe product? Is het een privilege om die te kunnen eten? Dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat vlees sowieso een luxe product is. Of deels ook meer zou moeten zijn. En is het niet toch? De supermarkten liggen er bomvol mee. Ja, nee, precies. Dus het is heel goedkoop geworden. Maar het systeem wat we hebben opgebouwd om dat vlees te produceren past eigenlijk niet meer bij de waarden die we ook met elkaar hebben. Dus als je de gemiddelde burger vraagt, dan zeggen mensen, we moeten minder vlees eten. We vinden het belangrijk dat er goed met dieren wordt omgegaan. Maar vervolgens, als ze in de supermarkt staan, gaan ze voor het goedkoop product. Ik denk dat daar een soort van ingewikkeldheid ligt. Dus de vleesparadox van we willen minder vlees eten, maar we eten eigenlijk nog net zoveel. En als je kijkt naar de Nederlandse vleesconsumptie, dan is die echt eigenlijk enorm. Dus mensen zeggen, ongeveer 50% van de Nederlanders, die zegt flexitariër te zijn. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan wordt sinds 2008 is de vleesconsumptie eigenlijk niet echt afgenomen. En eten mensen 6 keer per week gemiddeld vlees en 100 gram per dag. Dus dat is gewoon veel. Dus nee, het is nu geen luxe product. Het is zelfs vrij goedkoop. Onze worst is misschien 2 keer zo duur of zo kostbaar, zou ik willen zeggen, als de gemiddelde worst. Maar ik denk dat dat wel een eerlijkere prijs is als je het belangrijk vindt dat dieren een beter leven hebben en dat we op een andere manier met onze omgeving omgaan. Dus de manier waarop je iets kunt veranderen is toch ook nadenken in hoe die vleesconsumptie georganiseerd is in een land als Nederland. Dat is in elk geval wat je in het boek wilde uitzoeken. Bij het begin beginnen eigenlijk. Hè? Waar, als je het verhaal wil vertellen over de veehandel in Nederland of de vleesconsumptie, waar begin je dan? Ja, dat kan je zo ver terugbrengen als je wil. Maar ja. Ik denk dat het een belangrijk moment is eigenlijk wel geweest in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Waarin we heel erg hebben ingezet op de hongerwinter hadden we achter ons. En er werd toen beleid gemaakt. Het was ook echt een beetje het begin van de Europese Unie. En het gemeenschappelijk landbouwbeleid werd echt ingezet op veel voedsel produceren voor een lage prijs, zodat iedereen te eten had. Dat klinkt heel logisch na. Ja, en was ook heel belangrijk. Hè? Dus dat is denk ik ook iets waar we de mensen voor ons, de generatie voor ons, die zich daarvoor heeft hard gemaakt, die moeten ook dankbaar zijn dat is gelukt. Want ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren niet echt ooit in honger hebben geleefd. Terwijl generaties voor ons dat wel deden. En we zijn gewend geraakt om eigenlijk een vrij laag of klein deel van ons inkomen aan voedsel te besteden. Omdat er gewoon veel goedkoop eten is. Wat ervoor heeft gezorgd dat we allemaal ontzettend welvarend zijn. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat er gewoon heel veel eten is. En dat er ook heel veel vlees is. Dus we zijn gaan inzetten op slimme technieken om meer dieren te kunnen houden. We zijn dieren gaan kweken op een manier dat er meer vlees van een dier afkomt. Dat een dier sneller groeit. Dus het is echt een samenloop van omstandigheden geweest waarin politiek en wetenschap ervoor hebben gezorgd dat we heel veel eten hadden. En dat heeft er ook voor gezorgd dat in eigenlijk een paar decennia de vleesconsumptie omhoog schoot. Dus waar in de jaren 50, 60 we zo'n 17 kilo vlees per jaar per persoon aten, is dat nu verdubbeld. En is dat zo'n 37, 38 kilo per persoon. En ja, dus in een hele korte tijd is daar heel veel veranderd. Ja, als je dit gaat uitzoeken, dan komt ook je andere vak komt boven, hè? De politicologie. Ja. Heb je altijd die interesse gehad in dit deel van de politiek? Heb je studie ook afgemaakt, toch? Ja, ik heb een master bestuur en beleid gedaan en heb daar ook echt uiteindelijk een scriptie geschreven over voedselbeleid. Of en landbouwbeleid. Ja. En ik vond mijn studie eigenlijk nooit zo heel interessant. Tot het moment, of ik vond politiek interessant. Maar op het moment dat ik ging studeren, werkte ik in de keuken. Ik deed van alles en nog wat. Maar op het moment dat ik erachter kwam en ook ging begrijpen dat voedsel en hoe we de wereld voeden, en dus ook landbouw, eigenlijk een van de grote politieke thema's is, begon ik mijn studie ook wel veel interessanter te vinden. Dus ik denk dat ik had al een soort van interesse in politiek, maar dat was meer vanuit huis ingegeven, omdat ik uit een vrij politiek nest kom. En had heel weinig met voedsel te maken. En ik was geïnteresseerd in voedsel. Maar die twee dingen kwamen pas echt samen toen in mijn laatste jaar van mijn studie. En toen ben ik dat wel echt heel interessant gaan vinden. Ja, je introduceert de politicus Sikko Mansveld. Mansholt, ja. Mansholt bedoel ik. Dat is niet een ronkende naam die iedereen in Nederland wel kent, maar is wel belangrijk in die geschiedenis die je die je oplepelt. Ja. Wat was zijn doorbrekende idee eigenlijk? Ja, dus hij was een van de hij was eurocommissaris voor de landbouw. En hij was een socialistische politicus die na de Tweede Wereldoorlog zich dus echt inderdaad zei van ja, we moeten een aantal dingen doen. We moeten boeren uit de armoede trekken. We hadden op dat moment heel veel hele kleine boerenbedrijven die net niet zelfvoorzienend waren of nog wel zelfvoorzienend, maar het waren echt gewoon wat je een keuterboer zou kunnen noemen. Dat is echt 10 koeien, een paar schapen, een klein stukje land. Kippen op het land. Ja, het was gewoon niet efficiënt georganiseerd. En hij zei van ja, er zijn een aantal dingen die we moeten doen. We moeten zorgen dat we die boeren uit armoede trekken door te investeren in gewoon eigenlijk productiemiddelen. Dus mensen moeten, het land moet efficiënter ingericht worden. We moeten mensen die moeten machines krijgen. Het moet meer machinaal worden. Maar ook we moeten boeren minimale inkomsten gaan geven voor bepaalde producten. Dus er kwam echt, het was het begin van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat nu een van de duurste. En als je kijkt naar waar Europees geld naartoe gaat, dan is dat een van de grootste projecten, als het niet het grootste project van de Europese Unie is. En het zorgde ook voor dat markten met elkaar verweven raakten, waardoor we meer afhankelijk van elkaar werden, wat ook weer de kans op oorlog verkleinde. Maar een socialistische politicus dus. Ja. Een linkse politicus. Ja, ja. Die eigenlijk de basis legde onder de enorme veehouderijindustrie die er nu is. Ja, en dus ook heel erg vanuit de linkse gedachte om boeren een beter leven te geven en mensen een beter leven te geven, een beter inkomen te geven. En op een later moment is hij ook gaan inzien dat zijn beleid er ook voor zorgde dat er andere problemen ontstonden. Dus de landbouw zoals we die aan het, zoals eigenlijk in die tijden, de groene revolutie werd uitgerold, zorgde er ook voor dat er veel meer bestrijdingsmiddelen werden gebruikt, dat bodems verschraalden. En dus hij is er ook wel echt op teruggekomen als linkspoliticus. Ja. En heeft later gezegd van ja, die keerzijde was eigenlijk te heftig. Ja. Ja, en dat is denk ik nu waar we echt tegenaan lopen. En dat is waar mijn boek denk ik ook over gaat. Want mijn boek is niet een pleidooi voor het afschaffen van de veehouderij of van vlees eten. Maar wel echt van hoe nadenken over hoe kunnen we het in balans brengen. En hoe kunnen we vlees ook weer bijzonder maken. En misschien ook minder alledaags. En dan weer terug naar jouw vraag, is het een luxe product? Ik weet niet of het een luxe product moet noemen, maar het zou wel weer meer speciaal mogen zijn. En we moeten denk ik echt wel een stuk minder vlees gaan eten. Waar is het vleesmaken bij jou begonnen? Want je zei je werkte in de keuken. Ja. Dat is gewoon horecawerk. Ja. Maaltijden verstouwen. Ja. Jij kreeg op een gegeven moment de intuïtie, ik moet iets zelf gaan maken. Ja, dit is mijn twee compagnons. Jiri en Geert, die werkten bij Le Hollandais. Een vrij bekend Frans restaurant in Amsterdam. En de chef daar, Adriaan, die had altijd worst op de kaart staan. En die maakte eigenlijk van de minder courante delen van een varken, maakte hij hele mooie worsten. En dan niet zoals de gemiddelde braadworst bij die in de slagerij ligt, maar dan maakte hij met eendvis of pimenta espalet en gewoon echt meer culinair. En dat heeft ons wel echt geïnspireerd. En toen wij op een gegeven moment, we hadden een cateringbedrijf, runden samen een keuken. En dachten van ja, wij gaan ook met die worst aan de slag, gewoon omdat dat leuk is. We zijn ooit een keer naar het oosten van het land gereden, hebben een oude worststopper gekocht, die van het merk Dick. Dat vind ik altijd wel toch wel een mooi feit, dat de worststoppers die de slagers in Nederland gebruiken allemaal Dick heten. In ieder geval gingen worst maken. En dat werd een soort van jongenshobby. Ja, een romantisch idee ook, toch? Ja, en dat was het ook echt gewoon. We vonden het leuk. Je eigen worst op de barbecue. Precies, ja. En dus in de restaurants waar we werkten hadden we altijd onze eigen worst. En op een gegeven moment gingen we naar... op een gegeven moment, dus we maakten altijd saucijs. En op een gegeven moment hadden we een wijnkoelkast gekocht. En toen wilden we gedroogde worsten in maken. Maar dat, een wijnkoelkast? Ja, dat is dan een klimaatkast. Dus waar kan je dan de luchtvochtigheid dan kunnen ze in ophangen. Maar dat was toch niet zo'n heel geslaagd project. En op een gegeven moment hadden we dan van die verschrompelde groene worstjes. En dan was het altijd een beetje de vraag van... moesten we een muntje gooien om te kijken wie dat dan ging proeven? Omdat het zag er gewoon niet tijdelijk uit. Waarschijnlijk ging je er dood aan. Ja, precies. Nou, er is nooit iemand dood gegaan. Maar het was wel dat we dachten van dit is niet dit is niet interessant. En toen hadden we bedacht dat we een reis gingen maken naar Italië. Ik was toen ook bezig met een soort van ander project, namelijk een jongerenorganisatie opzetten om jongeren te betrekken in het nadenken over de toekomst van ons voedselsysteem. En ik wilde graag naar Slow Food gaan. Dat is een organisatie die in Piemonte zit, opgezet door Carlo Petrini, een oud politicoloog en journalist die daar een soort van beweging opzetten als een soort van tegenhanger van fastfood. Ja, ook een politicoloog dus. Ja, volgens mij wel. Dat zeg ik nu. Ja, maar iemand die niet uit het ambacht van de slager kwam. Nee, hij was journalist en heel politiek begaan en wilde zich inzetten voor het behoud van ambacht en van de Italiaanse voedselcultuur. Maar heeft door de jaren heen ook wel echt een internationale beweging opgezet, die ik heel interessant vond, omdat het een van de weinige organisaties is die echt dat stuk van gastronomie en politiek met elkaar weten verbinden. Wat is dat voor man? Het is een hele interessante man, vind ik. Ik heb hem nu een paar jaar niet gezien, maar ik sprak hem wel veel. En hij is een... hij lijkt een beetje op een dunne versie van Pavarotti. Dat is ook zijn stem ongeveer. Heel erg charismatisch. En hij heeft echt een club mensen om zich heen georganiseerd. En is heel gedreven. Hij heeft zijn eigen universiteit daar opgezet. Heeft georganiseerd hele grote events. Die is daar gewoon echt vol. Hij is een soort van de koning van de Italiaanse eten, zou ik maar een beetje willen noemen. Hoe kwam je hem op het spoor? Hoe wist je dat deze man bestond? Ja, ik ben ooit een keer in Turijn organiseerde ze Salone d'Auguste en Terra Madre. Een soort van hele grote beurs en conferentie, waar ze dan ook allemaal jongeren uitnodigden. En ik werd uitgenodigd om daar mee naartoe te gaan. En werd daar wel echt gegrepen door zijn verhaal. En hij zei van ja, we hebben echt meer jonge mensen nodig die met ambachten aan de slag gaan, omdat ambachten aan het uitsterven zijn. We hebben meer jonge mensen die nodig die moeten nadenken over de toekomst van ons voedselsysteem. En in diezelfde tijd ging ik hier in Amsterdam, of niet hier, maar was ik in Amsterdam, ging ik regelmatig naar debatten die over de toekomst van het voedselsysteem gingen. En ik was dan vaak de enige, denk ik, nou, ik zeg altijd, er zaten vooral grijze oude mannen te discussiëren over de toekomst van het voedselsysteem. En ik dacht van ja, er zijn volgens mij zoveel jonge mensen die het eigenlijk ook interessant vinden. Want voedsel is een thema wat veel mensen vinden het interessant. Het was ook een beetje de begin van de tijd dat ambacht weer terug aan het komen was. Dus je had allemaal jonge bierbrouwers en bakkers. En daar gebeurde ook echt wel wat. Wel een beetje hipster ook. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat was en toen helemaal. Maar wel ook gewoon de echte hip. Ja, het waren een beetje hippe vogels. Maar niet alleen maar, want het waren ook jonge boeren die het anders wilden gaan doen. En dus daar kwam ik achter. En ik ben toen die jonge organisatie begonnen. Dus weer even terug naar het verhaal dat ik inderdaad naar Italië ging. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, als we naar Italië gaan, ik ga hem vragen en kijken of we met hem samen een soort van jongerenbeweging kunnen starten van Slow Food. Dat zijn we ook gaan doen. Maar als ik daar dan toch ben, die droge worstjes van ons, die groene verschrompelde dingetjes, die kunnen beter. Ja. Dus ik vraag aan hem of hij ons kan introduceren bij een aantal van de beste slagers van Italië. En dat heeft hij gedaan. En toen zijn we een half jaar stage gaan lopen. En dan tussendoor ook met hem in de weer gegaan om die jongerenorganisatie op te zetten. Maar vooral ook gewoon de stage lopen in kleine dorpjes. Ja, je omschrijft op een gegeven moment ergens in het boek dat je in zo'n klein dorpje binnenkomt en dat er een beroemde slager is. Ja. En dat je daar waarneemt of mag aanschouwen als het ware dat die man in zijn winkel een product aan het klaarmaken is voor een klant en dat daar een soort groep mensen omheen staat, alsof die een soort straatkunstenaar is, waar iedereen staat te kijken, of een goochelaar als het ware. Dat iedereen kijkt van wat doet die, en je wil je laven aan de handen van die man. Ja, dat is een romantiek, toch? Dat is Dario Cecchini en dat is denk ik de bekendste slager ter wereld. Daar hebben we een tijdje mogen werken. Ontzettend inspirerende vent. En inderdaad gewoon ook denk alweer 2 jaar geleden een Netflix Chef's Table aflevering over hem gemaakt. Ja. Ja. En dan zie je, hij is inderdaad een soort van popster. Maar ik vond het heel interessant omdat hij inderdaad dat soort van ambacht en ook die Italiaanse cultuur, hij heeft het echt naar een niveau getrokken dat het ook wel een soort van, het is ook wel echt show. Dat is ook echt wel waar hij het voor doet. Ja, hij heeft ooit de familieslagerij overgenomen en bedacht dat hij dat naar een volgend level wilde brengen. En hij heeft het zeg maar 5 levels verder gebracht en dat hele dorp draait een beetje om zijn slagerij. En hij heeft nu 2 restaurants en een foodtruck en mensen komen van over de hele wereld bij hem eten. Maar wat ik vooral bijzonder aan hem vind is dat hij ook wel echt dat verhaal en het ambacht uitdraagt. En dat is denk ik een van de dingen die we ook wel weer nodig hebben om vlees weer een nieuwe rol te geven. En dat is denk ik onderdeel van mijn verhaal ook. Van wat jij zei, van de supermarkt ligt er vol mee. Ik weet ook niet of het anders zal zijn. Maar wat een beetje mist, is dat het verhaal van de dieren. En dat mensen hebben soms het gevoel dat vlees een soort van, ja, dat zit onder een cellofaantje. En we worden niet meer geconfronteerd met dat het van dieren komt. En dat maakt het wel heel makkelijk om het heel veel te eten. En hij doet dat helemaal niet. Bij hem is dat juist echt anders. Dus hij eert echt de dieren in zijn slagerij. En je kan daar niet om het feit heen dat vlees van dode dieren komt. Want daar hangen ook karkassen gewoon in de zaak. Maar dat heeft iets heel dubbels hoe je dat omschrijft. Het is aan de ene kant snap ik dat je zegt van we moeten eigenlijk terug naar het ambacht en naar het begin van hoe mensen vroeger met vlees omgingen, omdat dat hele industriële is eigenlijk de basis van waarom het fout ging. Ja. En tegelijkertijd is ook die romantiek die je omschrijft, en ja, ik krijg daar gevoelens bij, ja, die horen bij vlees eten, die mensen niet kwijt willen. Dat vinden mensen mooi, het ruikt lekker, het ziet er goed uit. Het is ook een beetje terug in de tijd bij wijze van spreken naar de jaren 50, waar conservatieve bewegingen die nu het vlees willen bewaken ook naar terug willen, als het ware. Die fictieve tijd, als het ware. Ja, nee, en dat is een van de worstelingen waar ik zelf ook wel tegenaan loop. Maar als je zegt terug naar mooi, die, ja, als je terug naar de jaren 50 gaat, en dat zou betekenen dat we weer de helft van het vlees gaan consumeren, dan zou dat is ongeveer waar ik heen zou willen. Ja. Alleen ik besef me ook wel dat we niet terug in de tijd gaan. En ik ben ook niet iemand die terug in de tijd wil. Want er zijn natuurlijk ook door de jaren heen zijn er ook dingen beter georganiseerd dan in de jaren 50. Nou, als je kijkt naar hygiëne in de sector of naar, ik denk ook naar, dus in het in hoe we dieren slachten, denk ik ook dat we, het is wel veel grootschaliger, maar er zijn gelukkig, er is ook vooruitgang gekomen en we weten beter hoe we dat op een manier doen dat er minder leed is voor dieren. Dus daar zit een soort van dubbelheid in en die ik zelf ook echt voel van ja, wat is dan beter? Ja. En ik dat is een van de vragen die ik geloof ook niet helemaal voor mezelf heb weten te beantwoorden. Dat omschrijf ik ook wel in het boek dat ik de afgelopen jaar in veel slachthuizen ben geweest. En het doet me altijd wat. Ja. Want het zien hoe een dier wordt gedood. Vind je het belangrijk dat je dat? Heb je zelf wel eens een varken geslacht bijvoorbeeld? Nee, ik heb nooit een varken geslacht. Daar heb ik wel een keer me voorgenomen om te gaan doen. Dat is ook een van de dingen die ik omschrijf in het boek. En toen ik daar dan stond, dacht ik van ja, ik sta hier nu naast een vakman. Nu moet je het doen. Ja, precies. Ik stond daar naast een vakman en dacht van ja, maar hij weet wat hij moet doen. En waarom zou ik dan nu dit voor mijn eigen soort van, omdat ik vind dat ik het moet doen. Maar ik heb wel bijvoorbeeld kippen geslacht. En ik heb maar je had wel die gedachte van ik moet het een keer zelf proberen. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, het is toch een soort van primaire gedachte van dat ik denk dat als je vlees eet, dat je dan dus ook de verantwoordelijkheid moet kunnen nemen voor het doden van het dier. Ja, is dat zo? Nou, ik denk dat het is ook gewoon een ambacht. En het is ook niet zo dat als je een schoen draagt, dat je dan een schoen moet hebben gemaakt. Alleen ik denk wel dat het een soort van, omdat het over, er zit gewoon iets tussen dat dier en tussen dat stukje vlees wat je eet, waarvan ik wel vind dat we niet weg moeten kijken. En dus ik kwam er ook, terwijl ik daar was, dacht ik van nee, dit is niet zo. Ik hoef niet zelf nu dit varken te doden, maar ik moet wel accepteren. En ik bedoel, voor mij is dat misschien nog wel meer zo. We zijn worstmakers. Ja, maar je bent geen slager eigenlijk. Nee. Dat vind ik zo interessant wel aan die, wat je omschreef, dacht, dat is een soort golf van een soort netwerk van bierbrouwerijen, slagers of worstverkopers. Dat zijn dezelfde bedrijven die op festivals met geweldig grote barbecues, ribs stonden te maken. Dat is een soort cultuur, maar die eren als het ware het ambacht, maar niet per se zijn het automatisch ook zelf ambachtsmensen daarmee. Nou, ik denk dat veel mensen wel ambachtsmensen zijn, maar misschien niet op de meest traditionele manier. Jij bent het niet in. Je bent eigenlijk een worsthandelaar. Ik probeer even af te testen van hoe dat. Kijk, ik zie mezelf meer als een chef die worst is gaan maken. Kijk, we hebben zelf altijd in de worstmakerij gestaan. En inmiddels is. Dus die worsten gingen wel door je handen. Ja, zeker. En we begonnen met z'n drieën en deden alles. Dus van het vlees schoonmaken en uitsnijden tot de worst maken tot. Op de fiets door Amsterdam op dat moment nog rijden en de worsten verkopen. Dat deden we allemaal zelf. En nog steeds, iedere worst die we ontwikkelen, ontwikkelen we zelf. Proeven ook en ja, testen. Ik ben meer degene die van het culinaire stuk ook met de proeven. En inmiddels hebben we een team van slagers die gewoon wat wel echt ambachtsmensen zijn. Nog veel meer dan ik ben. Dus wij hebben denk ik meer de ideeën over smaken en over recepten. En we hebben een team van hele goede jongens en jongens en meisjes wilde ik zeggen, maar mannen en vrouwen. Ja, die in de slagerij hele mooie producten maken. En dat zijn gewoon de beste ambachtsmensen die ik ken ongeveer. Ja. Even voor de mensen die nu net inschakelen, even vertellen met wie ik aan het praten ben. Mijn gast vanavond is Samuel Levy. Hij is worstenmaker. Hij heeft een missie, namelijk, ik spreek met hem over zijn ambitie, zijn eigen ambitie om minder vlees te eten. En over de geschiedenis van de veehouderij in Nederland, dus het grote plaatje. Eet je zelf eigenlijk minder vlees dan toen je begon met worsten maken? Zeker. Nu zeker weer. Dus ik ben daar altijd wel mee bezig geweest. Om verschillende redenen. Maar ik ben nooit soort van gigantische vleeseter geweest. Wel echt een liefhebber. Dus ik hou heel erg van vlees. En als ik ga koken vind ik het heel leuk om het, om mooie dingen te maken. Maar ik heb wel altijd het voornemen gehad om niet iedere dag vlees te eten. En dat heb ik ook nooit gedaan. En nu zitten we weer vrij, hebben we een soort van... Ik ben op een gegeven moment achtergekomen dat als ik dat niet echt duidelijke regels voor mezelf heb, dat ik dan verval in gewoon best wel vaak vlees eten. Omdat het soort van in mijn patroon zit. En dan denk ik, oh, ik ga iets maken. En dan denk ik vanuit het vlees. En we zijn... Een plakje kipfilet is zo in je mond gestoken. Precies, ja. Ja, en weet je, er is ook, omdat we zelf een worstmakerij hebben, is het ook makkelijk om weer even wat dingetjes mee te nemen die blijven liggen. En dan, dus er was altijd de mogelijkheid om vlees te maken. Maar dat wil ik niet. Dus we hebben thuis hebben de regel dat we gewoon thuis door de week niet met vlees koken. Dus we eten gewoon vegetarisch thuis door de week. Gewoon 5 dagen lang? Ja, in ieder geval 4 dagen. En dan vaak 5 dagen. Ja. En dat maakt het heel makkelijk. Dus dan hoeven we er ook niet over na te denken. En dat maakt dat ik ook eigenlijk veel creatiever kook. En dat als ik dan in de weekenden vlees kook, dat ik het ook... dat ik over nadenk en dat ik er meer van geniet en dat ik er iets bijzonders van maak. En dat is wel echt waar ik voor sta ook. Maken jullie ook vegetarische worsten eigenlijk? Zijn er mee bezig. Die hebben ze nog niet? Nou ja, nee. Ik heb ze afgelopen week weer geproefd. Na 10 jaar duurzame ambities, ja. Nog steeds niet. Nee, we zijn er heel lang mee bezig geweest. En ik moet zeggen dat we hebben altijd gezegd van we staan voor minder en beter vlees. En we vinden het belangrijk dat mensen minder vaak vlees eten. En wij wilden dan vooral dat betere vlees invullen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook wel van ja... En dan, waar ik achter kwam is dat we gewoon dat er eigenlijk niks lekkers op de markt was. En ik dacht altijd... Gewoon niks. Ik vind bijna... Er zijn waanzinnig veel vleesvervangers op de markt. Ja, ja, en als ik het dan proef, dan denk ik... Dus als ik thuis kook, dan kook ik eigenlijk nooit met vleesvervangers. Maar ik vind het veel lekkerder om dan gewoon lekker met bonen te koken. Of met tofu of tempeh. Zijn natuurlijk ook een soort van klassieke vleesvervangers. Maar ze zitten niet in de vorm van een worst. Nee, precies. En dat is een apart soort idioom eigenlijk. Op de een of andere manier is er dus de behoefte om dingen te hebben die lijken op, of zelfs in naam klinken als vlees, maar dan kipstukje met een CK geschreven. Of er is ook veel discussie over of je dat nou eigenlijk kan maken als productmaker van vegetarische producten, dat je... Mensen voelen zich voor de gek gehouden. Daar is soms discussie over. Ja, je mag het geen hamburger noemen. Dat is dus dan volgens mij weer... Schnitzel. Ja, maar dat is dan volgens mij vooral gewoon de vleeslobby en gewoon... Dus ik vind dat echt onzin. Dat is het terrein van je boek natuurlijk. Dus dat is interessant. Ja, dus ik vind dat echt onzin. Dus ik denk van ja, als je wat maakt nou uit? Of je iets een paddenstoelen hamburger of plantenham wil noemen of... Of havermelk, waarom zou dat niet melk mogen heten? Want ja, dat vind ik echt... Maar wordt het dan al, voor mijn gevoel... Ik snap dat iets een hamburger kan, daar kan van alles in zitten. Bieten of paddenstoelen of weet ik veel wat. Maar als het kipstukje heet, dan kan ik me voorstellen dat je als vervent vleeseter denkt... Hey, nu denk ik dat ik kip eet. Ja, maar ik geloof niet dat het nou heel vaak gebeurt dat er iemand in de supermarkt een kipstukje pakt en dan... Thijs erachter komt dat het geen kip was. Dus dat is een beetje... dat gebeurt volgens mij niet. Nee, het is ook niet zo dat je thuis komt met een zak spekjes... als in de roze gele variant... en dat je dan een snoepje in je mond doet... en dat je denkt, ik heb geen spekje te pakken gehad. Nee, maar toch zag je wel op een gegeven moment... in diezelfde golf aan nieuwe traiteurachtige... foodbedrijven die je op festivals ziet bijvoorbeeld... dat er bewust in het midden gehouden werd of iets nou vlees was of niet. Dat vond ik wel een interessante ontwikkeling. Ja. Dan had je een kebab en dan dacht je, is dit nou vlees of niet? Je weet het soms ook niet. Nee, maar ik vind dat dus en sommige mensen worden daar dan toch een beetje chagrijnig of boos van. En ik denk van ja, je had het ook kunnen vragen. En een worst is een worst. En als wij straks een hele lekkere vegetarische worst maken... en iemand die op een festival wil serveren zonder te vertellen dat het een vegetarische worst is... Ja, maakt dat uit. Als je het lekker vindt, dan vind je het lekker. En waarom we denken dat worst van vlees moet zijn... maar waarom zou dat niet vegetarisch kunnen zijn? En waarom lukt het dan niet om een vegetarische worst te maken... die naar jouw smaak is? Ik vind dat wij de lekkerste worst van Nederland maken. En dan moet de vegetarische worst dus eigenlijk net zo lekker zijn... als de lekkerste worst van Nederland. En dat is gewoon heel ingewikkeld. Waarom is dat zo ingewikkeld? Nou, omdat het een ander product is. En vlees heeft gewoon eigenschappen die je eigenlijk bijna niet helemaal na kan maken. Vegetarisch. Althans, er zit toch vaak een andere smaak aan, een andere structuur. En nu hebben we eigenlijk vorig jaar hebben we gezegd van ja, we vinden het dus wel belangrijk om ook een vegetarisch aanbod te hebben. En daar ook ons op te gaan ontwikkelen. Maar dan moet je ook ergens mee beginnen. Ja. Dus het hoeft misschien niet. Kijk, ik vind het wel belangrijk dat het lekkerder is dan alles wat er in de supermarkt ligt. Maar het hoeft niet lekkerder te zijn dan... of en andere mensen die zullen misschien het ook niet lekkerder vinden, want die eten geen vlees. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van we moeten die onze eigen verwachting bijstellen. We moeten gewoon een heel lekker product maken waar wij heel enthousiast over zijn in vergelijking met alle andere vegetarische producten. En daar zijn we nu gewoon echt best wel heel ver in. Maar dat is interessant. Je zegt, je moet je verwachtingen bijstellen. Je moet dus eigenlijk genoegen nemen met minder. Nee, maar misschien is verwachting bijstellen niet goed uitgedrukt. Misschien moet ik meer zeggen, je moet gewoon bedenken van waar vergelijk ik het mee. En waarom is worst dan ingewikkelder dan andere vleesvervangende producten? Als je bijvoorbeeld een vega kipcorn of een vega frikandel eet, dan proef je nauwelijks verschil. Ja. Een worst lukt je niet, krijg je niet voor elkaar. Waarom is dat? Er zijn een paar dingen. Dus de darm van een vegetarische worst is ingewikkeld. Een probleem. Is een probleem. Ja. Waarom? Waar maak je die dan van? Die wordt dan vaak van algen gemaakt. Alginaat. En dat is een soort van gel die om een worst zit en dat gaat plakken. Of je hebt ook, ook een soort van algen gemaakt ding wat blijft zitten. Ja, het is vaak gewoon niet lekker. En bijvoorbeeld als je die kipcorn hebt, ja, daar heb je een vulling. Maar er gaat gewoon cornflakes omheen. Je gooit het in de frituur. Net zoals een bitterbal. Er zit maar heel weinig vlees in. Eigenlijk in een bitterbal. En die ragout, die kun je gewoon op smaak brengen. En daar kan je van alles in doen. En dat wordt wel lekker. En een worst is dus ingewikkelder. Dus eigenlijk kun je goedkoop vlees, snackbar, rol, ding, staaf, kun je makkelijker vegetarisch maken dan een luxe product. Ja. Ja. En waarom kom je er nu dichterbij? Welke innovatie, dus innovatie brengt je dichterbij? Ja, dus we hebben ook op een gegeven moment gezegd, we gaan gewoon andere mensen in huis halen die hier meer vanaf weten. Want wij zijn goed met smaken, maar we hebben mensen nodig, meer voedseltechnologen en mensen die gewoon echt meer op dat vegetarische kant begrijpen wat er precies gebeurt. Dat is denk ik heel belangrijk. En we hebben daarin gewoon verschillende mensen in huis gehaald en erbij betrokken om dat te gaan doen. En dan zijn wij dus heel erg betrokken. Dat lijkt me best een dure investering. Ja. Ja, we hebben ook begin van het jaar daar echt geld voor opgehaald om dit te doen. Dus we hebben begin dit jaar hebben gezegd van we gaan financiering ophalen voor een aantal publiek zaken. Geld of subsidie? Nee, dit was publiek geld. Dus we hebben eigenlijk een klein stukje van ons bedrijf verkocht aan de crowd. Dus we hebben een crowd sharefunding campagne gedaan. Ja. En we hebben 1000 aandeelhouders aan boord gehad die allemaal een klein beetje geld hebben ingelegd om onder andere dit traject te bekostigen. Ja. Ja. Ja, het is wel interessant, blijft het, dat er kennelijk toch wel behoefte blijft bestaan om dingen te maken die lijken op worsten, op hamburgers. Ik kan me herinneren dat mijn schoonouders zijn zeer fanatieke vegetariërs. Ja. En ik kan me herinneren dat ik een keer met kerst daar heb gegourmet. En dat er een heel setje dingen op tafel stond. En dan met kleine hamburgertjes en dingen. En dat er ook garnaaltjes bij waren. Oh ja. En dat mijn schoonoma die kwam niet meer bij van het lachen. Omdat er zo'n wit dingetje lag met een oranje geverfd ruggetje. Ja. Dat is... vond zij hilarisch. Ja. Ja, het is gewoon, ik heb daar ook wel veel over nagedacht. En ik denk dat mensen gewoon zo gewend zijn om bepaalde dingen te eten. Dus we hebben stamppot en met een worstje. En we hebben een broodje met een stukje vlees. Dat hoort bij elkaar, dat is het recept. Precies, en dan is het gewoon heel makkelijk als je dat gewoon precies hetzelfde kan maken, maar dan met een vegetarisch product. En ik denk dat de vegetarische slager daar ook echt een goede rol in heeft gespeeld in het soort van... producten maken die daarop lijken. En dat is gewoon dat is gewoon hoe we eten. Mensen hebben een aantal recepten die ze maken. En dan is het heel makkelijk om de kip te vervangen voor een kipstukje. Of de worst voor een vegetarische. Maar eigenlijk is het veel makkelijker koken door dat hele idee van vleesvervangers los te laten. En van vleesvervangers die op een vleesstukje lijken. Ja, ik vind dat vaak lekkerder. Maar ik weet niet of het makkelijker is. Want je moet er nieuwe dingen door gaan proberen. En als je inderdaad gewoon gewend bent om aardappeltjes te bakken, een tataartje te bakken en wat groenten te koken. En ik denk dat er heel veel mensen best wel gewoon op die manier koken. Dan is het natuurlijk makkelijk als er gewoon iets is wat je gewoon één op één kan inwisselen. En dat je niet een of andere ingewikkelde bonenschotel hoeft te gaan maken. Of ja, een taco met gestoofde boontjes, ja, wat ook hartstikke lekker is. Maar dat zit dan denk ik toch al minder in mensen hun systeem. Geloof je in de toekomst van kweekvlees? Vlees dat eigenlijk wel degelijk afkomstig is van dieren, maar waar echt geen levend dier meer aan te pas komt? Ja, ik vind dat, ik weet dat niet. Dus ik denk, ik sta er niet sceptisch. Ik vind het best wel spannend en een interessante ontwikkeling. Een laboratorium gemaakt vlees eigenlijk. Ja. Ja, ik weet het niet. Er wordt hard op ontwikkeld. En er zijn ook landen, dus in Nederland hebben we een fabriek waar dat wordt gemaakt, maar het mag niet verkocht worden in Europa. Waarom niet? Ja, het is een novel food, dus het moet dan helemaal onder. Ja, het voldoet nog niet aan alle eisen. Nee, precies. Waar wordt het wel verkocht? Volgens mij wordt het nu in Singapore wel, mogen mensen het in ieder geval eten. Volgens mij volgend jaar mogen er in Nederland ook smaakproeven worden gedaan met consumenten. Dus er gaat wel wat gebeuren. En ik vind dat een spannende ontwikkeling. Wat ik nu erover heb gehoord is dat het nu ook nog steeds ontzettend energie-intensief is. Ja, dan heb je eigenlijk het probleem nog niet opgelost. Nee, behalve dus, dieren natuurlijk. Precies. Dat dus, wel, maar niet het grote probleem van uitstoot. En, nee, maar uiteindelijk elke bij al dit soort ontwikkeling moet je ook. Ja, er gaat natuurlijk ook door fases van ontwikkeling, waardoor je het ook misschien weer efficiënter kan maken en het wel weer duurzamer, die productie wel weer kan verduurzamen. Dus ik vind het spannend. Ik weet het niet zo goed. Ik heb het nooit geproefd, dus ik kan er ook niet echt iets over zeggen. Ik ben niet tegen. Wat ik er ook wel ingewikkeld aan vind, is dat ik ook ergens vind dat voedsel een soort van. Wat ik mooi vind aan eten en eten maken, is dat het een soort van democratisch is en dat heel veel dingen mensen dat zelf kunnen maken. En dat kan, en dat is natuurlijk al lang zo, als je kijkt naar processed food en hoe we eten. Dit is natuurlijk zo kapitaalintensief dat het wel zou betekenen dat waarschijnlijk de productie daarvan bij een paar grote bedrijven in handen komt. Dan heb je nog een grotere schaalvergroting bij wijze van spreken dan je nu al met de veehouderij hebt. Ja, of in ieder geval machtsconcentratie. En hoe kijk je nou naar die ontwikkelingen van deze week en de politieke verschuivingen? Wat heeft dat voor effect op de ontwikkelingen waar jij over schrijft en waar je over nadenkt? Ik maak me wel gewoon echt heel erg zorgen over. Dus als ik kijk naar hoe er afgelopen week wat de verkiezingsuitslag is. En dat een van de grootste partij eigenlijk een partij is die zegt van we moeten met klimaatgeneuzel moeten mee stoppen. Hysterie, ja. Doet het, hè? Dan denk ik van ja, ik weet het niet. Ik heb er zijn al een heleboel redenen waarom ik het toch een beetje. Of wel heel erg geschrokken ben eigenlijk van deze verkiezingsuitslag. Maar ook op dit thema denk ik niet dat het veel goed in het verschiet heeft. En dat het gewoon, kijk, ik denk uiteindelijk zullen de dingen als mensen met elkaar moeten gaan oplossen. En ook, maar ik denk wel dat een aantal van de dingen die ik belangrijk vind. Dus bijvoorbeeld het nadenken over hoe kunnen we die veestapel meer in balans brengen met wat ons land en wat de planeet aan kan. Maar ook andere klimaatthema's. Die gaan denk ik wel in de koelkast als het aan Geert Wilders en de zijnen ligt. Ja, er lijkt ook meteen een soort sfeer te ontstaan van we mogen weer Zwarte Piet zeggen. En ja. We mogen weer in onze benzineauto rijden. Letterlijk gisteren op het schoolplein hoorde ik dat. Op jouw schoolplein? Ja, dus waar mijn kids naar school gaan in Amsterdam-Noord, dat er dit soort dingen werden besproken. En dus inderdaad, Piet mag weer zwart worden. En dat ik echt denk van ja, maar jongens, we hebben echt er zo hard gestreden om vooruit te komen. Ik hoop het niet. Maar het is wel aan het gebeuren. Nou ja, dat is wel waar mensen voor hebben gestemd. Althans, ze hebben gestemd. Ik weet niet of ze daarvoor hebben gestemd. En daar twijfel ik ook wel een beetje aan. Dus ik denk dat er een kleine groep is die daarop heeft gestemd. Ik denk dat een grotere groep mensen heeft gestemd op een politieke partij als een soort van afrekening met het establishment. Ja. Maar ze hebben wel gestemd op een partij die, als je naar hun programma kijkt, in de basis racistisch zijn en die niet veel met het klimaat op hebben. En die, wat mij betreft, bereid zijn om de auto in zijn achteruit te gaan zetten en gewoon weer terug te gaan. Ja, want er was op zich, ik bedoel, er is best een hoop bereikt in de afgelopen kabinetsperiode. Er is een klimaatakkoord. Ja. Er worden stappen gezet. Ja. Dat is misschien nog niet eens genoeg, maar het gaat nu weer achteruit. Ja. Nee, de PVV in een kabinet komt, ja, dan heb je gewoon straks een regering waar de grootste partij zegt klimaatverandering is niet zo'n probleem. En ik denk dat dat is in mijn ogen wel echt een heel groot probleem. Ja. En denk je dat het verhaal wat jij aan het vertellen bent daar misschien wel weer een tussenweg in kan zijn? Want je zegt eigenlijk van ja, ik wil mensen hun vleesconsumptie niet afnemen. Wil niet de hardliner zijn die zegt vlees kan niet meer. Nee, nou ik hoop heel erg. Dus een soort middenweg waar misschien vandaag of deze week even geen ruimte voor is. Maar... Nee, nou ik dat is eigenlijk wel wat ik hoop. Dus wat ik in mijn boek zeg is van we moeten vleesconsumptie echt terugbrengen. Ik denk dat we ongeveer de helft zouden moeten gaan eten van het vlees. Van wat we nu eten. Waarom denk je de helft? Nou, als je kijkt naar wat de wetenschap zegt, dan zeggen die dieren die kunnen een rol, of die hebben een rol in een duurzaam voedselsysteem. Maar dan moet je dieren op een goede manier inzetten. Dat betekent dat je koeien laat grazen op grasland waar je niet veel anders mee kan. Dat je varkens en kippen gaat voeren met reststromen. Wat houdt dat in, reststroom? Dus zeg al het brood wat niet verkocht wordt in supermarkten. Ja, wat nu weggegooid wordt. Precies, aardappelen die te klein of te groot zijn. Of... Dat gebeurt nu niet. Nee, dat is ongeveer 1/3 van het eten wat wordt geproduceerd. Wordt ergens door de keten verspild. En dat zou eigenlijk het voer moeten zijn voor de dieren die we houden. En dan kun je dieren dus eigenlijk inzetten voor het voedselsysteem meer circulair maken. Dat is het vlees wat je zou moeten eten. Dat geldt met name voor varkens en kippen, denk ik. Ja, en dus koeien kunnen grasland, die kunnen grasland begrazen. En varkens en kippen zijn inderdaad dieren die bij uitstek reststromen kunnen eten. Ja. En als je dat zou doen, dan zou je als je op die manier dieren zou houden. Dan, een van de mensen die ik aanhaal in mijn boek is Imke de Boer. Die is in Wageningen wetenschapper. En die zegt van, dan kun je ongeveer 50% van de dieren die we hebben, zou je op die manier kunnen houden. En dat is ook als je kijkt naar alle... Als het over gezondheid gaat, dan zouden we ook ongeveer de helft van... wat. Dus we eten nu ongeveer 60%. Gezondheid in de zin van dat mensen eigenlijk gewoon te veel meer vlees eten dan goed voor ze is. Ja, precies. Dus er zijn allerlei redenen om minder vlees te eten. En als je kijkt, wat mijn betoog is in het boek, ik denk dat dat ook niet zo heel ver weg is. Want als je zegt van dat we nu 6 dagen per week gemiddeld eten Nederlander vlees, nou stel je voor dat we daar 5 dagen van maken en dat we niet 100 gram, maar 70 gram eten, dan heb je al iets van 42% van de vleesconsumptie afgechopt. Terwijl mensen dan nog steeds 5 dagen per week vlees kunnen eten. Maar zo kijken mensen toch niet, die wegen toch niet, die kopen toch gewoon een pak kip of een pak gehakt voor een gerecht. Ja, maar daar kunnen dus... Kijken toch daar niet, kunnen zoveel gram per persoon. Nee, maar daar kunnen supermarkten bijvoorbeeld wel en vleesproducenten zoals wij zelf kunnen daar wel een rol in spelen. Kleinere worsten maken. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen waarvan ik denk, we hoeven mensen niet hun vlees af te pakken. En ik denk dat mensen vlees kunnen blijven eten. En ik geloof ook dat mensen dat het gewoon een deel van onze voedselcultuur zal blijven. Maar het moet wel echt anders. En dat is de worst die ik mensen voor wil houden. Is van jongens, het is niet zo heel ver weg. Dit kunnen we gewoon met elkaar regelen. En we moeten het ook gaan doen. En als je kijkt naar de afgelopen jaren, er is een kleine groep vegetariërs en veganisten in Nederland. Maar het is echt een kleine groep. 5% of zo? Zoiets, 4-5%. Dus zelfs als die zou verdubbelen de komende jaren... Ben je er nog lang niet. Dus het moet toch echt van de vleeseters gaan komen. En ook daar, weet je, als je het mensen vraagt... 50% van de mensen zegt dat ze minder vlees willen eten. Dus, maar dan heb je het ook alleen nog maar over Nederland. We zitten in een hele grote wereld. Ja. Waarin nogmaals, om weer terug te komen bij waar het begon... het wel of niet kiezen wat je eet en hoeveel gram... en op welke omstandigheden dat klaargemaakt is... Toch een soort luxe zal zijn op wereldwijde schaal. Nou ja, of is dat niet zo? Nou, dus dat maakt het hele verhaal nog weer ingewikkelder. Is dat er ook plekken zijn op de wereld waarvan je eigenlijk niet anders kan constateren dat het een goed idee zou zijn dat mensen wat meer vlees gaan eten. Ja, is dat zo? Ja, want omdat het niet te doen is om die mensen voldoende te voeden op een andere manier? Ja, het vlees is gewoon ontzettend voedzaam. Maar als je kijkt naar de verdeling van hoeveel vlees we eten. In Nederland eten we zoveel meer vlees. Ik denk dat het Westen ook echt aan zet is om gewoon sowieso ons... Ik bedoel, het gaat nu over vlees, maar sowieso consumeren we in het Westen natuurlijk zoveel. En dat moet gewoon meer in balans komen. En met vlees zal het ook zo zijn. Dus ik denk dat er op plekken waar mensen ondervoed zijn, is het een goed idee als mensen wat meer vlees zouden kunnen krijgen. Maar dat betekent niet dat wij daardoor niks hoeven te doen. Maar dit is een waanzinnig complex en groot systeem dat je moet veranderen. Ja. Wie zou dat moeten doen? Welke positie is in staat om dit plan uit te voeren? Ja, zeker ook op het moment dat er internationaal zoveel tegendruk is. Ja, Nou, ik denk dat het uiteindelijk de consument dat niet alleen kan doen. Hoewel ik wel denk dat het dus niet... Ik denk dat het eigenlijk niet zo heel ingewikkeld zou hoeven zijn. Maar ik denk wel dat je het systeem is er op dit moment op ingericht om het allemaal zo te houden. En de vleeslobby is sterk. Er is overal vlees. Dus uiteindelijk denk ik toch, en dan ben ik toch... en misschien komt hier dan de tegenstelling links-rechts een beetje kijken. Ik denk dan toch dat er dat je op alle fronten aan knoppen moet draaien... en dat de overheid daar ook bij betrokken zal zijn. En zal moeten zijn om die vleesconsumptie meer in balans te brengen. Ja, ik vind het wel interessant als ik er nu zo over nadenk. De hele opkomst van de BBB bijvoorbeeld... Ja. Daar stemmen echt niet alleen boeren op. Er stemmen ook mensen op die zeggen, blijf van mijn biefstuk af. Ja. Dat is fascinerend, toch? Dat er hele complete politieke bewegingen ontstaan... die in principe opgericht worden om de boeren te beschermen. Maar zoveel boeren zijn er niet meer in Nederland. Qua nee. Niet de verhouding, 1% van de bevolking. Niet de verhouding tot 50 jaar geleden, toch? Nee zeker. Ik geloof dat we 50 jaar geleden was 10% van de bevolking werkte op een boerenbedrijf. Dat is nu minder dan 1% geworden. Ik denk dat wel veel mensen zich verbonden voelen. En dat komt toch ook een beetje het stad-platteland denken. En zijn soort van polarisatie die gewoon overal aanwezig is. En ik denk dat BBB... dat is natuurlijk een van hun stokpaardjes. Is gewoon blijf van de boeren af, blijf van ons vlees af. Het is wel een grappige anekdote. Dat ik heb ooit een Nijntje kinderkookboek geschreven. Dat ging over tractaties. Yeah. En dan kreeg ik een bericht van Caroline van de Plas. Waarom ik in vredesnaam geen vlees in dat boek had verwerkt. En dat ik echt dacht van, hoezo bemoei jij je met een Nijntje kinderboek? Maar ja, dat is dan toch een... dat is gewoon echt wel iets waar zij voor staan. Was dat een bewuste keuze om er geen vlees in te verwerken? Het was een tractatieboek, ja. Ik had het boek... Tractatieboek als in tips voor wat je kan uitdelen in de klas. Ja, en ik had het boek ook geschreven. Dus ik had het Nijntjeboek geschreven wat echt ging over... Ik struggelde op dat moment om mijn kinderen zelf genoeg groente te laten eten. Dus dat boek was ook echt geschreven vanuit de gedachte... hoe laat je kinderen meer groente eten? Het was gewoon niet... het was geen vleesboek... Maar ja, dat werd me kwalijk genomen. Het is wel een groot merk, Nijntje, toch? Zeker. Daar ga je ook niet zomaar mee. Mag je ook niet zomaar mee in zee? Hoe is dat gegaan? Ik ben ooit. Heel leuk. Ik schrijf al heel lang. Ik geloof dat ik inmiddels 10 jaar columns schrijf voor het Parool. En toen ik. Eetcolumns met recepten. Ja, precies. Erin, ja. En op een gegeven moment werd mijn dochter geboren. En toen schreef ik ook wel af en toe gewoon over. Inderdaad, het gevecht met mijn dochter, die de ene dag wel broccoli at en dan de volgende dag weer zei dat het vies was. En nou, ik had een paar columns erover geschreven met tips en tricks ook van hoe kun je je kind nou gewoon op een leuke manier laten meeeten. Ja. En toen werd ik benaderd door Mersis, de uitgeverij van Nijntje, of ik een keer met ze wilde kletsen over een boek maken voor kinderen. Een kookboek. Het was echt een kookboek voor families met kleine kinderen. Dus het is niet laat je kind koken, maar lees de verhalen van Nijntje en kook voor het hele gezin en eet met z'n allen. Ja. Dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dus toen mocht ik een Nijntje kookboek maken, wat ontzettend leuk was. Ja, precies. Welke rol heeft jouw vaderschap gespeeld in deze missie die toch wel steeds serieuzer is geworden, die duurzaamheidsmissie? Ja. Heeft dat je extra urgentie gegeven? Zeker, ja. Ik vind het gewoon... als ik kijk naar... Ik ben best wel een hoopvol iemand, denk ik. En ook best wel, ik zit niet snel bij de pakken neer. Maar sinds ik kinderen heb, maak ik me wel echt zorgen over. Van waar gaat het heen? Hoe oud zijn je kinderen? 4 en 7. Ja. Ja, we hebben morgen, dat is niet waar. Mijn dochter is 5. Die is van de week 5 geworden. Morgenochtend hebben we een kinderfeestje bij ons thuis. Kijk. 5 en 7. En ja, sinds ik kinderen heb. Ja, dan kijk je toch wel anders naar de wereld. En denk je van, hoe zorgen we ervoor? Want de problematiek die ik voor me zie, zijn wel zulke grote dingen. Dat ik denk van, ja, we hebben echt wel de verantwoordelijkheid om te doen wat we kunnen doen. Om ze een wereld achter te laten waar ze dezelfde kansen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te genieten. En met elkaar samen te leven op een manier die fijn is als dat wij dat kunnen doen. Stellen ze vragen over je vak? Zijn ze ermee bezig? Ze zijn heel klein nog, hè? Ja, nou... Zeker. Dus mijn dochter Ayla, die kwam laatst thuis. Toen had ze met opa en oma had ze de film Knor gekeken. Wat een kinderfilm. Succesvolle is. Kinderfilm. Ja. Een goede kinderfilm. En die gaat over een gezin wat een varkentje krijgt van opa. Maar opa die blijkt aan een slagerswedstrijd mee te doen. En knort toch een ander doel te hebben voor Knor dan de rest van de familie. En toen kwam Ayla Thijs. Toen zei ze van ja, jouw worst, is die dan ook echt van varkens gemaakt? En toen moesten we er wel even over hebben. Ja. Dat was toch een pijnlijk moment? Nou, of viel het wel mee? Het viel wel mee. Ik vond het vooral ook wel echt gewoon een mooi moment. Gewoon, en dat is denk ik ook belangrijk. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat ook kinderen zich beseffen dat vlees van dieren komt. Dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Ik vind dat we daar dus niet van weg moeten kijken. En toen vroeg ze ook van ja, zijn er dan ook worsten die niet van varkens gemaakt zijn? Nou, dat hebben we ook. Volgende dag ben ik worsten gaan kopen die niet van varkens gemaakt waren. Goedgekeurd? Nee. Nee, dus we hebben ze 2 keer gegeten. En ze had bedacht dat ze geen dieren meer wilde eten. En na een week zei ze van ja, ik vind vlees toch wel heel lekker. Dus ik wil wel weer af en toe worst eten. Maar ik sta er wel helemaal achter dat op het moment dat zij ooit zou zeggen van ik wil geen vlees meer eten. Dan zou ik dat zeker niet. Dan ga ik gewoon vegetarisch voor de kook. Ja, je omschrijft eigenlijk. Je zoekt toch naar de terugkeer naar het ambacht. De connectie tussen een worst en het dier waar het van gemaakt is. Ja. Bewust nadenken over wat er op je bord ligt. Tegelijkertijd ben je ook je bedrijf aan het vergroten. Wordt steeds groter, je gaat internationaal. Ja. Heeft die schaalvergroting, is dat moeilijk? In combinatie met je idealen, met je ambities? Ja, het heeft absoluut moeilijk gevoeld soms. Omdat je naarmate we meer vlees verkopen, betekent ook dat we meer... Dus zie je die meer ook varken in de ogen, zullen we zeggen. Ja. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook dus als je kijkt naar hoe klein het deel in Nederland is van wat verantwoord vlees is in mijn ogen. Dus we eten geloof ik tussen de 3-4% biologisch vlees. We als mensheid in Nederland. In Nederland, ja. En als je kijkt naar, omdat we ook veel exporteren, minder dan 1% van de varkens die in Nederland gehouden. En nu noem ik varkens, maar dat zou ook over andere dieren kunnen gaan. Minder dan 1% is wordt biologisch gehouden. Dus ik zie het ook wel als een missie om... mensen moeten minder vlees eten. Maar ik geloof wel dat als mensen dan vlees eten... uit verantwoorde systemen moet komen. En ik denk dat gaat dus niet alleen maar over ons. Er zijn gelukkig meer bedrijven en boeren en mensen die daarmee bezig zijn. Maar ik denk dat aandeel moet wel groeien. Dus, ben je wat kwijtgeraakt in die 10, 12 jaar dat je nu Brand en Levi doet? Ja, ben ik wat kwijtgeraakt? Nou, zo voelt het niet. Nee, het voelt wel meer. Het voelt meer als. Dus we zijn in zoverre. Het is gewoon een professionelere organisatie geworden. En dus dat romantische jongensverhaal. Zoals het ooit begon. Ja. Dat zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt. Omdat het nu. Het is gewoon een bedrijf en we moeten. Je bent ook geen jongen meer, maar een man. Precies. Ja, en het is. Vroeger deden we. Dingen vooral alleen maar omdat het leuk was. Maar nu zijn we ook verantwoordelijk voor de 25 mensen die voor ons werken. En dat die gewoon betaald kunnen worden. En dat ze een fijne plek hebben om heen te komen. Er zijn de afgelopen jaren ook gewoon met en corona en vervolgens inflatie, waardoor alles veel duurder is geworden. Het is gewoon een serieus bedrijf geworden. En dat maakt dat jongensavontuurtje. Dat is een beetje weg en het is dat zijn we kwijtgeraakt. Maar daar zijn andere mooie dingen voor teruggekomen. Maar de ambities hoeven niet te verwateren met die schaalvergroting. Nee, de ambities zijn groter geworden, denk ik. En het boek schrijven nu heeft dat ook echt wel aangewakkerd. En toen ik het boek begon te schrijven, stelde ik me op mezelf oprecht de vraag van ga ik straks terugkijken naar mezelf als een soort van tabaksverkoper? Waarom dacht ik dat kon? Precies. Maar ik heb het boek geschreven en nu denk ik eigenlijk van de uitdagingen zijn heel groot. Ik geloof niet dat vlees de komende jaren of decennia van ons bord gaat verdwijnen. En wij kunnen als Brand en Levi denk ik echt een bijdrage leveren aan het bewustzijn over dat er minder vlees moet worden gegeten. Een goed alternatief bieden met boeren samenwerken die het anders doen. Dus ik ben eigenlijk eerder meer gemotiveerd geworden. Ik zie dat niet een... die ambitie is misschien alleen maar groter geworden. Ja. Het boek heet Worstelingen. Goeie titel. Goeie ja. titel. Samuel Levy, dankjewel dat je hier was. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Maandag is Femke van der Laan weer. Zij ontvangt dan Jentel Schieman. Die komt praten over haar muzikale voorstelling Modderkruipers. Dit was Nooit meer slapen. Voor u nu een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.